Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 344 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca. Arrenquem ja amb la primera equivocació, clar que sí, guapo. Això és el pim-pam-pum, és l'edició 344, estem en directe des del casal Can Capa. Tenim moltes ganes d'oferir-vos el bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. I com sempre presentarem a la gent que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell. El primer a ser presentat, aquell que ho toca tot d'allò més bé, aquell que fa que funcionin les màquines infernals i aquell que fa que estigui al davant dels comandaments de la nau, és el nostre estimat reverendo Tecles. Què dius, Ricky, guapo, com estàs? Ei, què passa? Molt pues bé, tu. Mira, primer dia que estic al paro, és fantàstic això, poder-ho celebrar aquí amb vosaltres ficant bona música. Clar que sí. Jo has vist que he començat per tot l'ual, eh? Sí, sí, avui estem... És que és molt emocionant tornar aquí a la ràdio, eh? Això... La setmana passada va ser com super raro i ara ja és... emocionant, és sí. El més gran que hi ha. Jo he començat cagant-la fins a la fi, però bueno, sempre podem millorar. A la banda del mestre Tecles, un altre que no ens agrada que falli mai, un altre que tira temazarranga, no ses patarrans, un altre que és més de Barberà que la mateixa Barberà del Vallès, és la nostra estimadíssima Noelia. Què tal, guapa? Molt bé, bona vesprada a totes i molt guai. Bueno, vosaltres ja porteu un programa fet aquí, però jo sí. No, és el primer que faig després de la pandèmia sí. Que hem passat. I bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres i veure el Ricky sobretot, que feia mogollon que sí. No ens veiem, i compartir programa. I tant. La Noia més es refereix al programa 343, que va tenir una temàtica per part del mestre Tecles molt interessant, que tractava sobretot el tema de les malalties mentals. Si no l'heu escoltat ja trigueu, sí. Perquè va ser un programarro. I res, doncs esperem que aquesta edició 344 valgui com a mínim la pena, tant com ho va valdre la 343, que ens ho vam passar també molt bé. Vam tenir visita del Palli i de la Pous, i vam estar molt contentes de tornar al casal, que fa molta, molta patxoca. Per a aquelles que no sapigueu, el programa el Pim Pam Pum és un programa que fa més d'11 anys, tot i que de vegades pel que radia no ho sembli, més d'11 anys que està en antena. És un programa que radia en català perquè és com ens van parir. És un programa que es fa mitjançant exclusivament programari lliure, perquè el mestre Tecles s'ha entestat amb això i d'aquí no el traurem i no el volem treure. Ai, ai. I és un programa que barreja diferents estils, des de l'esca fins al crash, i que sobretot en les temàtiques de les cançons toca sobretot temàtiques polítiques i socials. Com sempre, també començarem amb una dedicatòria, avui molt especial, i allà va. El programa d'avui el volem dedicar a la memòria de George Floyd, l'afroamericà de 46 anys que va ser assassinat el passat 26 de maig a Minneapolis per un malparit racista policia blanc dels Estats Units. En pocs dies, el fet va generar una onada d'indignació, protestes, revoltes i aldarulls al llarg de tots els Estats Units en contra del racisme, la xenofòbia i els abusos policials cap a la ciutadania de raça negra. George Floyd va morir per asfíxia, per falta d'oxigen, provocada pel policia Derek Chauvin, que després d'emmanillar-lo i tirar-lo a terra cap per avall, amb l'ajuda dels agents Thomas Lane i Alexander Quinn, va pressionar el detingut contra el terra amb el genoll, pressionant el coll de George Floyd, durant 8 minuts i 46 segons. Floyd, mentre era detingut, va repetir diverses vegades la frase «I cannot breathe», «no puc respirar». Mentre això succeïa, l'oficial Tautou, que també es trobava a l'escena, es limitava a observar. Aquest succés va ser gravat en els telèfons mòbils dels presents i difós en diferents xarxes socials. Floyd va ser arrestat per intentar fer una compra amb un suposat bitllet fals de $20 en una botiga de comestibles. A més, l'impresentable president dels Estats Units, Donald Trump, arran de les manifestacions per reclamar justícia per l'assassinat de George Floyd, ha afegit les organitzacions antifeixistes a la llista d'organitzacions terroristes. Odi i ràbia contra aquesta injustícia. Des del pim-pam-pum diem ben alt que sense justícia no hi haurà pau. que violència és el racisme, que violència és la impunitat policial, que violència és no poder respirar i que violència és el puto Trump. Aquesta era la dedicatòria d'aquesta edició 344. La veritat és que ens bull la sang quan ens ha estat bullint durant molts dies i avui ho havíem de dir d'alguna forma. Ha sigut aquesta que hem fet la dedicatòria d'avui. Perquè, bueno, d'ençà que vam saber la notícia, les xarxes socials i la societat en general ha bullit d'indignació pel que ha estat, sens dubte, un assassinat per motius racials. Des d'aquí diem prou i des d'aquí diem que ni un pas enrere. I Antifas fins a la mort, clar que sí. No molt necessària la dedicatòria d'aquesta setmana. Sí, sí, la veritat és que la dedicatòria sempre intenta tocar algun tema que estigui en el candelero, i aquest era sens dubte obligat per nostra. I a part de la dedicatòria, intentarem anar vestint aquesta edició 344 en diferents continguts de política, de temàtiques també polítiques i socials, com són les cançons que sempre us tenim preparades. I d'això es tracta. Nosaltres començarem de ben aviat amb la primera ràfaga de música, que és el que hem vingut a fer, a presentar-vos cançons i a presentar-vos nous temes i nous grups, i esperem que en gaudiu. Em sembla que el primer a tirar avui la primera bala és el mestre Tecles. Sí, veieu, finalment? Vinga, va. Ah, no? Sí, no, sí? No sé. Com anava? Com voleu. Al final no m'he aclarit ni jo. Veieu? Sí? Tira, jo, no és igual. Ah, no, que jo el portava més canyoro que tu, pues em dic, no? Jo mateixa. Vinga, va. Sí, Noé, sí, us sembla bé. Pues avui la primera a tirar la primera bala ets tu, Noé. Doncs per començar, porto una descoberta que he fet aquesta setmana, que, bueno, buscant tot el tema antifeixista i tal, vaig trobar un coro internacional antifeixista i feminista de Gijón. Sí o no? Sí, sí, de Gijón. Sí, sí, sí. És una penya que, bueno, pues van néixer com a coro, com un acompanyament puntual que feien a un concert que es feia a l'any 2006 al Palau de la Música del Nacho Vegas. I més endavant, doncs, han continuat cantant cançons d'altres temps, però, bueno, que encara són bastant presents. Llavors, es defineixen com un col·lectiu de persones unides per la motivació d'utilitzar la música com a eina per protestar, per reivindicar i per recolzar causes que consideren justes. Caram, són dels nostres, llavors. Sí, sí. Can coral, sí, sí, és com, vinga, pel pim-pam-pum. Can coral o el pim-pam-pum. Sí, total. Flipa. A veure què us sembla. El tema que he triat, perquè tenen diverses cançons, és Mujeres de la classe obrera. Canten en asturià. En asturià. Sí. I és una cançó que dediquen a totes les dones que al passat van lluitar per un món més just i que inspiren la lluita de les dones del present. Olé. Enxufa-la, Tecles. Fuertes, libres y en pie, queda mucho por andar, el trabajo, la mujer y el su orgullo de clas. Xuni es nesta yucha, con la mesma heredad, nun mos van parar, nun podrán, todavía queda mucho por valtear. Nun mos fae, falta que nos digan, qué facer o qué pensar. No necesitamos un permiso para opinar. No nos falta que un gobierno diga cómo hay que vivir. Tenemos todo lo que hay que tener para andar este camino. Fuertes, libres y en pie, queda mucho por andar. El trabajo, la mujer y el su orgullo de clase. Xuni es nesta yucha, con la mesma heredad. Nun mos van parar, nun podrán, todavía queda mucho por valtear. Falen de estadísticas y cuentes por echar. Pagamos lo col par una nuestra comunidad. Y si hay un futuro, pasa por se organizar. Mujeres a la fuelga sin dudar, ni dar un paso atrás. Bom, bom, bom, bom, bom, todas las amenazas no van a poder frañer. La antecha solidaria, la fuerza a la mujer. Pero ya nosotros, el otro los de azul, coles males valeres y el coral naguando por la luz. Fuertes, libres y en pie, queda mucho por andar, el trabajo, la mujer y el su orgullo detrás. Su ni es nesta lucha, con la mesma hereda, numos van parar, num podrán. Todavía queda mucho por val, van parar, num podrán. Todavía queda mucho por valquear. Wow. Un himne, això, eh? Sí, se m'ha oblidat amb tanta emoció de portar un coro, que no sé si alguna vegada havia sonat el pim-pam-pum, doncs se m'ha oblidat de dir com es diuen, és Alto la lleva. Pues guapíssim, a més amb aquest asturià que es notava molt, sí. molt xula, molt bé. Excel·lent inici, no, Elia? Clar que sí, molt guapa. Últimament innovem molt amb estils, eh? Sí? Que si ara un tango per aquí, que si ara un... No? Avui cant coral, eh? Que això, jo crec que cant coral com a tal no havia sonat mai, en 11 anys d'història. Déu-n'hi-do. I tu la setmana passada que vas portar una versió de cordato amb cello. Amb cello, música sí, clàssica. Sí, és veritat. També déu-n'hi-do. Tampoc no s'havia fet mai, no, això. No. Molt bé, molt bones troballes les que fem. Ens fem un fart de buscar aquí i allà, a sota les pedres, en mines inescrutables, la millor música combativa i oferir-vos-la cada setmana. Ara és el mestre Tecles, ara sí. Que tira la seva primera bala. Que venga, portes, bonic? Torno a portar Los Olvidados. Podríem dir que són cantautors, tot i que no és un, són més d'un. Però bueno, són de Illinois, Chicago. I els vaig portar la setmana de l'1 de maig, vaig portar una cançó que tenien sobre de la temàtica, no? I me'n recordo que aquell programa vaig estar dubtant entre la que vaig portar aquella setmana i la que us porto avui. La cançó d'avui es diu Desànimo, i bueno, parlo una mica també d'això, no? Que la gent, quan parlem entre nosaltres o quan reunim, pues, parlem de moltes lluites i de molt, no, d'acabar con el jefe, no, de l'explotació, que és una merda això i que no volem seguir així, però que després, per A o per B, o perquè hem anat al bar i ens hem fotut un vinito, com diuen aquí durant la cançó, després, el dia següent, tornem a treballar igual d'esclavitzats i seguim endavant. I ja veureu que el to d'aquesta cançó és una mica així, tal com es diu, Desànimo. I res, vinga. Folis Aitán. Simple edición, una I és així, una mica de desànim, tot això que passa en centres de treball i en altres llocs que tothom es queixa molt, però que al final queda en eso, vamos a echar un vinito y vamos a arreglar el mundo, no? Com dèiem fora de micro. Sí, noi, sí. I mira, justament avui que m'he quedat al paro, que ha xapat la meva empresa definitivament. No és que m'hagin fet fora a mi, sinó que ha xapat tota l'empresa. Tota l'empresa. Quedat al carrer els 200 i pico que érem a... Hòstia. A la secció aquesta, 500 en tot Espanya. Déu-n'hi-do. I 200 i pico l'oficina que era... Tots els d'aquí del Vallès i altres zones, tots depenien de l'oficina de Hospitalet. I el xapa són això, 200 i algo. Ja, són uns quants, eh? Sí. Són uns quants. Bueno, últimament encara són pocs comparats amb el que parlàvem la setmana passada de la Nissan, però, ja, però sí, sí. Flipa. 20.000 famílies, vam parlar la setmana passada. 3.000 directes de la pròpia, de les tres fàbriques de la Nissan, no? La que hi ha Montcada, sí. no sé què. I després totes les petites empreses, vinculades. O no tan petites vinculades. Sí, sí, no, ja és increïble, així. Increïble, eh? És que... Sí, i de moment no li posem aturador. I de moment la voràgina aquesta capitalista ens segueix engullint i qui dia passa any empeny. Però bueno, des d'aquí estem per reivindicar una miqueta que això canviï, que ens hi posem entre totes. Més endavant del programa presentarem algunes campanyes que s'estan portant a terme per combatre pues, la precarietat i els drets civils i el sistema públic de serveis, etcètera, etcètera. Bueno, després en parlarem. Però molt bona aquesta primera cançó del Mestre Tecles, també per obrir foc. Una mica desanimada, però després m'animo, ja, sí, ja veureu. Sí, no, sí. No us preocupeu. Jo em començo a animar ja, tot i que la cançó tampoc és massa animada, però em començo a animar perquè... A veure, en què quedem? No, és que la temàtica, a veure. No és animada, però la cançó sí que ho és, perquè és un ska, i l'ska ja té allà, això que anima una mica. No? Són els Scavi Beat City, que és una banda d'ska de Buenos Aires, a Argentina, amb Marcelo a la bateria, l'Andrés al baix, el Pedro a la guitarra, el Fernando a les tecles, i l'Ernesto a la trompeta, i el Javier al saxo, i el Gastón i el Donato a les veus. Són uns quants, els Ska Beat City, que no és la primera vegada que passen per aquí pel pim-pam-pum, però que és una banda que ens encanta, que fan autèntiques meravelles, i que acaben de treure, però acabat de sortir del forn, un nou treball, que és aquest Ska Life. I de l'Ska Life hem tret una cançó, versió de Bob Marley, que és, bueno, que és això que dèiem, la temàtica no és massa guapa perquè la traducció de la cançó seria nosaltres seguim amb fam mentre ells estan tot plens i bueno, és el temazo Denverly Full but with Hungry. Aquí us la deixo. Fully. Yeah. Anem Very Full But We're Hungry, versió espectacular, versió de Bob Marley feta per Skybeat City, des del seu nou treball, Skylife, un treball que no té desperdici en versionar cases espectaculars com aquesta que fan del Bob Marley, però també com el One Step Beyond o el In the Mood for Ska, que és també una altra peça brutal de l'ska clàssic. I bueno, molt, molt recomanable aquest Ska Life dels Ska Beat City, que seguirem molt de prop aquí al Pim Pam Pum. Felicitats a aquesta gent d'Argentina per aquest nou treball. Molt guapa. Molt sí, bé, quin rotllete t'has portat aquí, sí, com a la primera cançó. Molt bé. Tranquil·leta, però amb un bon ska. A més, són uns quants músics i a més en algunes de les versions que fan ho fan com amb orquestra, que encara és encara amb més instruments, clar. Molt bé. Molt xulo, molt xulo. Cerebro, que us hagi agradat? Doncs per músics que deies, els que porto jo ara... Sí o no? Què portes? Que, mira, porto una banda que es diu Resaca, amb dues S's. No sé si la coneixeu o no. Són una penya de Manlleu, Osona, i bueno, fan ska, reggae, rock, i el que deia sigui de components són... Mira, el Ferran a la veu, l'Eloi a la guitarra, el Ferran? Jordi... El Ferran Domènech. El nostre sí, Ferran de sí, Resiliència. Sí. Olé, olé, clar que sí. A l'Eloi a la guitarra, al Jordi al baix, Gil al teclat, al David a la gralla i a la percussió, al Nil al saxo tenor, al Sergi al saxo alto, l'Òscar a la trompeta i al Bernat a la bateria. Sembla com la llista d'una classe, saps? Quan... Sí, presente. Quasi, quasi. I bé, perquè per la informació que he pogut trobar sobre ells, doncs és una banda que es va crear el 2008 per una colla d'amics doncs, que s'ajuntaven per versionar diferents temes. I a poc a poc van arribar a tenir unes quantes cançons pròpies i van decidir doncs, anar per diferents escenaris del territori català durant les festes majors a cantar-les. I van fer diferents treballs. El 2012, per exemple, van editar el Great... A veure si ho sé dir bé. Great Hits. Greta's Hits. Sí. Però em sembla, si no estic equivocat, aquest és el primer treball que van treure. Sí. I es deia Greta's Hits, que vol dir els grans èxits. El primer en grans èxits, sí. Imagineu-vos. Lo diron todo ahí. Després, l'any següent, el 2013, van treure una petita maqueta de tres temes que es titulava 2013, que de fet, al Pim Pam Pum ja ha sonat un tema d'aquesta maqueta. Sí. I el tema que jo porto pertany al tercer àlbum, que ja va ser el 2015, titulat L'última nit, i el tema que he triat d'aquest àlbum es titula Som Països Catalans. Fum-li! Que ho gaudiu. Aconseguim allò pel que tant hem lluitat quan retrobem grans amics per seguir avançant. Quan la música ens fa sentir-nos vius. Torres de castells, gralles i tabalers, la força i precisió dels bastoners, arras mediterrànies, la buxaranga. Som països catalans, som cultura popular, som consciència i som combat, som un poble que camina directe a la llibertat. Som cultura popular, som consciència i som combat, som un poble que camina directe a la llibertat. Som països catalans, trobem en falles populars i combatives. I a les illes, els cossiers i els cavallets mantenen la flama viva fins que s'acabi la llarga nit. La llarga nit. Dimonis pels carrers, places i geganters, aguantant l'equilibri i els falconers, moros i cristians, la sardana. Som països catalans, som cultura popular, som consciència i som combat, som un poble que camina directe a la llibertat. Som cultura popular, som consciència i som combat, som un poble que camina directe a la llibertat. Som països catalans. Les idees persisteixen i sabem que Oh! Déu-n'hi-do, no? Molt, la nena, aquest ressaca així. Quina ballaruca. Quin ritmillo, sí. Quina ballaruca, que guapa. Que guapa. A més, amb la veu inconfusible del nostre Ferran de Residència. Impressionant. I sí, la lletra de la cançó també, que és ben sí, xula, no? Sí, són que països catalans, a tot, molt sí, xula, molt xula. M'ha molat molt, m'ha molat bueno, molt, i molta ballaruca, i molt, molt festiva, i molt, molt guapa, molt guapa. Ha animat una miqueta al començament aquest del programa, que havíem fet una miqueta més fruixet, perquè bueno, pues, bueno, ara ja coses, era la segona ronda, no? Pues ja comença a activar-se. I tant que sí. La Noelia fem pujar el pa aquí a Radio Trama, aquí al casal independentista i popular Can Capablanca. Excel·lent la troballa. Venga, ara em toca a mi, no? Sí. Segona ronda. Venga, va, jo us presento una banda que no ha sonat aquí, el Pim Pam Pum. Wow. És la meva secció Foli Seitan. Foli Seitan. És la primera part de la meva secció Foli Seitan, perquè he vist que em porto dos avui. Un dos per un, això, eh? Una a la segona i l'altra cap al final. Us presento un MC, un raper, es diu B12, com la famosa vitamina, sí, que diuen que ens falten els... que els hi falten els vegans, perquè no ho soc. Sí, eh? Sí, bueno, diuen. Diuen, no sé, diuen. Hi ha molta gent que pren suplements. També això depèn de cada cos. Clar. Cada persona metabolitza unes certes coses diferents i pot ser que et falti o pot ser que no. Però bueno, més enllà de la vitamina B12 aquesta, aquest raper porta una... Bueno, primer de tot diré que la cançó es diu Antiespecista. És un nom bastant comú per tractar aquesta... Clar i directe. Clar i directe. I si busqueu aquest videoclip, aquesta cançó... Bueno, no té videoclip, aquesta cançó a YouTube, a sota ell ha ficat una petita descripció i diu que aquest disc, Utopies con trazas, que és, així es diu el disc, és el seu primer disc, i que el va fer abans d'adquirir... O sigui, algunes lletres de les cançons ja tenien un temps, i que llavors potser en algun... que ara mateix no diria les coses de la mateixa manera i tal, potser en alguna cançó, però que bueno, que d'igual manera ha volgut tirar-ho endavant i tal. Molt llavors bé. També aclara alguns altres punts. Diu que com a cantant, com a B12, representa un personatge, i això vol dir que ell expressa unes idees que les té molt clares, però això no vol dir que ell a la pràctica estigui capacitat o tingui les forces o, yeah. o l'enginy de dur-les a terme totes, no? També diu que... i que fa servir a les lletres de les cançons la, pels plurals, allò que nosaltres hi fiquem una X, una X a vegades, sí. ell hi fica una E. Ah, o sí, sea, en lloc de todos sí. o todas, diria todes. Todes. I bueno, m'ha fet gràcia que aquestes, com donant allí explicacions, sí. però bueno, una mica ficant en context, perquè de vegades és així, no? Una persona que et fot un sermó, que te fot una ideologia així molt radical a la cara, pots pensar, hòstia, vaya màquina, que, o potser tampoc no ho és tant, però tampoc no cal que ho sigui per transmetre't la idea. Eso no? és, eso és. Com jo mateix, que no sóc vegà i faig una secció pro-veganisme, que només sóc vegetarià i tal, però bueno. És un objectiu que tens allà pendent. Sí, sí, a vegades no té perquè... Bueno, és dins del programa tractem temàtiques diverses i no vol dir que estiguem abocats en totes aquestes temàtiques o que tinguem una participació activa en totes aquestes temàtiques, però ens, ho intentem, almenys, d'alguna manera o altra. I tant. Vale, i sense més dilatació, pues us deixo amb el B12 antiespecista. En los 70 empieza la revuelta, encapuchadas saltan la verja del boicot en masa a la acción directa. Saboteando coches, escopetas, empieza la banda de la misericordia. Dron y compañía haciendo historia, actos heroicos contra la cacería, intentando salvar a la mayoría de zorros en la bahía de Guas. Frenar estas sangrientas matanzas, 2 años de prisión, pero esto avanza. Su represión nunca nos amansa, nos da más motivos contra esta barbarie. Si no eres su voz, no lo será nadie. Empatizar con ella es sentir en tus carnes que ese filete tenía vida antes. Irrumpen en centros de explotación recogiendo información para su difusión. Son miembros de las ligas por la liberación que tratan de mostrar a la población la vivisección y otras brutales torturas, hasta que cometen un error que perdura. Esperar del Estado un cambio, una ayuda, el bienestarismo, maldita postura que perpetúa el holocausto actual. Entonces surgen los grupos del ALP, lucha horizontal desde cualquier corral hasta la más grande granja industrial. Y es normal, o está normalizado, el antropocentrismo que nos ha criado, no te lo has planteado. Y con tu dinero mis hermanas hoy marchan al matadero. Espero que un día no haya santuarios, pero en el presente es algo necesario. Ser voluntario en refugios solidarios es sin duda un acto revolucionario. Encerrar en un acuario, Tilikum se defiende demostrando que es indomesticable. La libertad no es negociable, por eso nos temen, inspirados por el libro R209. Y en el muelle, pesqueros tendrán su condena, culpables de vender cuerpos como cena. La tienda peletera, joder, por fin cierra, llevan 30 reglos en su cristalera. La miel para la colmena, la leche para el ternero, amor para el cerdo, al igual que al perro, que no es una mascota, sino un compañero. Adopta jamás, compres en criaderos. Leo en contrainfo textos que narran células que actúan, se pasan de la raya con ganas a gallas, pillan las cizallas, rescatan gallinas, atraviesan las vallas. Ya sé que lo mejor es la pedagogía, pero grita unida toda la jauría. No descansaremos hasta que llegue el día en que toda jaula quede vacía. El activista y el Phillips dejando un legado, su asesinato no quedará en vano. Somos antiespecistas y lo tenemos claro, más vale ciento volando que pájaro en mano. Marcado por lo que expresa ese mural, duramente racional, sin correa ni bozal. En tu nevera encerraste un animal muerto y a trocitos, se hace menos visual. ¡Guau! Guapísima. Guapísima. Más vale ciento volando que uno que en mano. Un mano. Sí. M'ha agradat aquesta manera de girar la frase seta. I la llista de personatges famosos també que fora de micro sí, ens comentaves que de va tots, dient. Esportistes, actors i de tot tipus, cantants i tal, de... I que no se'n fa ressò, perquè Serena Williams es tira un pet i surt a tot arreu que s'ha fotut un pet, però que sigui vegana fins que no he escoltat aquesta cançó no sabia. Mm. Bueno, però sí, una mica sí. Mira, jo, per exemple, l'altre dia llegint a l'As, el diari esportiu aquest de Madrid, em sembla que és, vaig llegir un article que parlava del Mike Tyson, que es veu que ara torna a boxejar. Sí o no? I a la seva edat, i mira que estava destruït per les drogues i tal, per les drogues i la mala vida en general. Com a Maradona. Sí, pues el tio es veu que, igual com molts esportistes, ha fet una dieta no del tot, però podríem dir 95% vegana, olé, a part de canviar els hàbits de vida, però bueno, ha sigut com un canvi de xip, i escolta, ha perdut tot el pes que li sobrava, sí, i hi ha molts esportistes, el Messi... També, no sé si ho sabeu, que, bueno, si ho saps, que vomitava a vegades, sí, a més partit havia de parar. Sí, sí. També va canviar, no 100%, perquè no, com que no és per consciència, doncs, potser no ho fas al 100%, però sí que un canvi radical cap a... No, és superimportant. Doncs el tema alimentari és superimportant. Sí. I... Sembla que el Djokovic també ho és. Sí. Hi ha molts esportistes d'èlit que ho... Vull dir que si tu ets esportista d'èlit, vol dir que demanes el màxim al teu cos, i si demanant el màxim al teu cos, el que et diuen els experts i inclús el que tu veus que et va millor és una dieta pro-vegan, calla, que potser hi ha molts que estem equivocades. Sí, sí, vull dir, això és... Així. És evident. Això és així, això és així. Això és evident. Molt bé, la veritat és que excel·lent la rapejada de... Sobretot són els abusos. Mm. Sobretot són els abusos. Que només facis això, no? En la nostra societat no és que mengis carn ni que sigui dolent, és que mengem molta de carn. Ja. Vull dir, això et destrueix. Que no toquem el verd per res de vegades, ja. Sí, sí, és veritat. Si hi hagués una dieta equilibrada, podries no ser vegà, però almenys a nivell alimentari estaries cuidant-te molt millor que no pas amb aquestes dietes de sempre... És que si mires els governs, no els governs progres, sinó una dieta normal, la dieta mediterrània, els grams de carn o peix que et recomanen a la setmana, és el que tu et menges en el bocata de jamón dulce cada matí, més el que et menges per dinar, més el que et menges per sopar, saps? No, que realment ens passem a saco. Ens passem a saco. En fi. Bueno, ahí queda el temazo del mestre Teclas, espectacular. I això només parlant de la dieta, perquè el veganisme no només... No, clar, hi ha el respecte cap als animals... I és tot, i és la vida en global, no? El viure vegà no és només no menjar animals, sinó no vestir pells, no... Ja. Bueno, que guai, totes aquestes reflexions que fa el Riqui, no? Perquè les agafem i, bueno, pues... I tant. Jo ho vaig deixant anar, a veure si algun dia sona la flauta. M'ha molat molt també la frase que deia el xaval, que el perro no és tu mascota, és tu compañero. I és veritat, moltes persones que tenen gos no el tracten com una mascota, sinó que el tracten com un més de la família. El vesteixen, no? Fan cosetes així, sí. Així és. Molt bé, doncs seguim amb més música combativa, però abans de passar a la següent cançó, us volem portar un nou contingut. La cooperativa d'editorials Fio Fio, amb totes les editorials que la composen, ens conviden a participar de la convocatòria Pandèmia en 100 paraules, crisi sanitària en el capitalisme global. Aquesta iniciativa cerca compilar relats i testimoniatges a nivell mundial sobre com estem vivint l'actual emergència sanitària i crisi social aguditzada per la pandèmia del Covid-19 en els més diversos territoris del planeta, sense importar edat, lloc o la llengua en la qual s'escrigui. Pretén ser, com a projecte col·laboratiu, un rescat de sensacions i vivències quotidianes, individuals o comunitàries, de ràbia i impotència, de solidaritat i suport mutu dels qui vivim la crisi sanitària en el capitalisme global. Les bases d'aquesta convocatòria són les següents. Podran participar persones de totes les edats i de qualsevol lloc del món, en qualsevol llengua i en el format que estimi convenient. Els escrits han de ser inèdits i no superar les 100 paraules, sense comptar el títol. Cada persona podrà enviar com a màxim 3 textos. Han de ser enviats per correu electrònic a pandemia100palabres2020@gmail.com, indicant títol, nom o pseudònim, edat i lloc. Aquesta convocatòria no és una competició, per la qual cosa no hi haurà guanyador o guanyadora, ni posicions o premis. Els textos seleccionats seran inclosos en un llibre editat per la cooperativa d'editorials Fio Fio en una edició sense finalitats de lucre. Es reconeix autoria dels textos, no propietat. Una vegada el llibre estigui imprès, serà alliberat de manera immediata en PDF o en alguna plataforma digital de lliure accés. I, per últim, la participació de la convocatòria Pandèmia en 100 paraules suposa l'acceptació d'aquestes bases. El tancament de termini serà el 31 de juliol d'aquest 2020 i us encoratgem a tots i a totes a que hi participeu. És una convocatòria que ens va arribar mitjançant la gent del col·lectiu Bauma, el Manolo, la Lola, la Ivonne, etc., els nostres amics i amigues d'aquí del programa, que des d'aquí els enviem una forta salutació i que us encoratgem a que seguiu. I continuant amb això, també és veritat que ens ha oblidat fins ara saludar l'Eric i el Pau, que també esperem que ens estiguin escoltant i que de ben aviat estiguin aquí amb totes nosaltres per fer un bon programa. Sí, des d'aquí els enviem molts petons i abraçades i esperem que estiguin molt bé. I tant que sí. A veure si aconseguim... Que hem canviat del dissabte al diumenge. Diumenge. Sí. Algun diumenge indeterminat de moment encara, però un diumenge farem programa tots junts. I tant. Ho aconseguirem. Hem d'intentar estar totes, que l'altre dia vaig veure el Pau i li vaig dir que tant sí com no, a veure si es podia venir, i també l'Eric, el Manolo i, bueno, i nosaltres tres. Hem d'intentar ser a les 6 del programa per veure si ens podem fer aquesta foto somiada de totes juntes un dia, que estaria molt bé. Molt bé, i a nivell musical, aquesta convocatòria la vull amenitzar amb un altre temazo. O sigui, aquest sí que està tret del forn. Aquest té poques hores de vida. De fet, pilla del vol, eh? Aquesta va sortir ahir. I és un temazo d'un parell de bandes. La primera, que és de qui és autoria la cançó, és Johnny Olas. Johnny Olas és una banda xilena de Hawaiian Nerd Ska, i són el Pancho a la veu i a la guitarra, i a més ve acompanyat del Pato, el César, el Felipe i el Rulo. A més, venen acompanyats de músics convidats i la participació estel·lar de Mafalda, la banda valenciana de música combativa formada el 2010 per Marcos Vera i Bàrbara a les veus, Vime a la bateria, Antonio Iberto a les guitarres, Mario al baix, Chimo a la trompeta i Lucía al trombó. Fantàstica connexió entre Santiago de Chile i València, en un viatge que van fer la gent de Mafalda cap allà, cap a Chile, i que després d'una sèrie de vivències doncs van enregistrar aquest temazo. És un temazo que va sortir ahir mateix, com dèiem, versió de Malarians, que apareix al seu EP Todo o Nada, i que porta com a títol Pierdes el tren. Y esta es mi oportunidad. Tremenda, tremendíssima, Johnny Olas i Mafalda fent les delícies aquí al Pim Pam Pum amb aquest Pierdes el tren, versionaca de Malarians. Què us ha semblat? Quin flow que portes avui, Isma, per començar, mare meva. Sí. Entre els... Bueno, diversos escars, no? Sí. I l'altre no sé què era. Bueno, sí, sí. Una miqueta així de bon rotllo. Que... Ah, xula, dos, sí. Dos escars, és veritat que tu és la segona ronda, sí. Encara. Molt bé, tio. Clar que sí, clar que sí. Pierdes el tren, no el perdeu i esperem que us hagi agradat. I Mafalda irreconeixibles, eh? Irreconeixibles. No semblen ni elles, però sí, sí. Bueno, sí semblen elles perquè les veus de... Sí, però vull dir que no és el seu estil que acostumen a tocar. Ni criden, ni foten així les veus xungues, sinó que és tota l'estona un ska molt de bon rotllo i molt guapa. Jo la vaig escoltar ahir i vaig quedar flipat. La veritat és que, bueno, Mafalda mai defrauden. Com en saps de pillar cançons al vol, tio? Ja, ja. Estàs ahí al loro. Suerte. Porta la primícia. Molt bé, doncs espero que us hagi agradat aquesta cançonassa de Mafalda amb Johnny Olas. Johnny Olas, que precisament és una banda, com dèiem, de Xile, que fan ska, i també és una banda que he descobert mitjançant aquesta cançó, però que jo crec que tenen molt de material i molt ben parit. I els rascaràs algú més. Sí, eh? Sí, sí. Mm-hmm. Aquesta penya han de tornar a passar pel pim-pam-pum. Clar que sí. Segur que sí. Seguim més endavant. Sí, continuo jo, ara ja comencem la tercera ronda i per ella porto Los Draps, sí. Que és un grup de folk punk originari de la comarca de Matarranya. La Matarranya. Que és a Terol. Sí. I doncs el so que fan barreja música una mica hardcore amb instruments tradicionals. En el seu cas és la dolçaina aragonesa. Ah, molt bé. Els membres són l'Espígula, el baix i les veus, Flare, la dolçaina i cors, el Jorgito, a la dolçaina i també fa cors, Colores, a bateria i veus, el Marc, a la guitarra, Roset, als teclats, gaita i cors, i Xutxa, guitarra i veus. Olé. Pel que fa a la discografia del grup, han tret diferents àlbums, no? El 2000 va ser el primer, que es titulava Terra de Frontera. El 2006 van treure No mos fareu callar, que és d'on és el tema que porto, que ara escoltarem. El tercer àlbum es titulava Un crit al vent, va ser el 2008, i l'últim àlbum que han tret, el 2017, va ser La penúltima bala. Olé. Ara llavors escoltarem el tema titulat Feixistes, que he de dir que els hi va costar una denúncia per part del Partit Popular d'Osca. Clar que sí, guapis. Quan la van treure, sí. I com us deia això, doncs pertany al No mos fareu callar del 2006. Endavant. Fum-li canya. We'll be right back. Toma ya. Toma ya. Yeah. Mola, aquesta penya de molt los guapa, draps. Molt guapa. Quina mescla més curiosa i més guapa. Visca, sí. Visca la Matarranya i visca els Països Catalans. Crec I que tant sí. Que sí. Molt guapa aquesta cançonassa de la Noe, espectacular. Ja, com us deia abans, no? Havien sonat el pim-pam-pum, però aquest tema no, i era un tema que em venia de gust portar. Molt xula, amb la gralla allà ben posada i ben rapideta. Sí. Ben no gralla, no? Dolçaina. La dolçaina, d'allà sí. S'assembla sí. Al so que fa, però sí, és dolçaina. Jo no tinc ni idea, però com que em sonava que ho havia dit abans. La dolçaina és més pròpia de País Valencià i Franja de Ponent i tot això. I en canvi la gralla seria més rotllo Principat i això. Mm. Bueno. O això em sembla a mi, vaja. Molt bé, brutal, brutal la cançonassa que s'ha tret la Noe. I seguim amb més música combativa. Ara és el torn del Mestre Tecles, que continua amb la seva tercera ronda. Què portes, guapo? Vinga, porto una novetat, també una cançó agafada més o menys al vol. Són els Reincidentes. No, sí, ja comencem amb les puncarrades. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, he començat força tranquil·let jo i ara ja em començo a desmadrar una miqueta. Amb els Reincidentes, amb col·laboració del Capitán Cobarde, que es veu que és una... també és de Sevilla i han col·laborat o han tocat junts diverses vegades i tal. I hem fet un avançament d'un disc que estan preparant, que es diu, l'avançament es diu Los Hijos de la Calle. I molt bé, perquè Reincidentes forma part de la nostra joventut, sí. I semblava com que ja havien desaparegut del mapa, no? Perquè ara fa temps que ja no treuen gran cosa i tal. Però encara hi sona, sí, ahí gran canya. Sí, sí, i sona molt a Reincidentes la cançó, eh? Sí, sí, sí, sí. I a més les lletres estan prou bé, es caguem el feixisme que tenim a la tele avui en dia totalment blanquejat, ja. Mm. I bueno, ahí va. Los Hijos de la Calle. Canyo queda la bona. Un puñal. puñal. Reincidente. Clar que sí, Antifa sempre aquí al pim-pam-pum, ni un pas enrere contra aquesta xusma feixista. Temazo que ha temazo. Portat el Riqui, eh? I tant que sí. El Fernando es diu, el Fernando sí. De Reincidentes, no li canvia la veu en tota la vida, eh? La té com el primer dia i a més sona molt de Reincidentes i a més amb la col·laboració del Capitán Cobarde, molt guapa, espectacular el tema Zarrangano del Mestre Tecles. Que tu la tenies més pillada ja, eh? M'he adelantat una mica. No, bueno, clar, és, aquestes coses sí, i més sí. Reincidentes que tenen molt bones xarxes i funcionen, la la veritat és que fa patxoca la cançó nova i tant de bo aquest nou treball doncs, sigui com a mínim com aquesta primera peça que ens han deixat anar. Molt bé, molt bé. All right. Tu què, amb què acabes la tercera ronda? Mira, jo acabo, abans d'acabar la tercera ronda, deixeu-me que us anunciï un cartell de la Coordinadora Anticarcelària de Catalunya i diu el següent, diu, si t'angoixa el confinament, pensa en les preses en aïllament. Amenaces i maltractes, negació de visites d'advocats o entitats, encariment de les trucades telefòniques i poques videotrucades en presència de carcellers, sobre medicació psiquiàtrica irregular que desemboca en més problemes de salut mental, major tardança de la recepció de correu postal i negació de qualsevol activitat recreativa o de formació. Això és el que el Covid-19 ha portat a les presons d'aquí i d'arreu. Una puta vergonya que tanta alerta sanitària i tant cuidem-nos i ens en sortirem de merda, perquè després la gent que tenen a la presó la tinguin com la tenen des d'aquí i fem ressò d'aquest cartell de la Coordinadora Anticarcelària de Catalunya. Demanem més respecte per la gent que està presa i demanem que tinguin unes condicions d'estar a les presons que sigui molt més humana del que no passés. Els hauria de caure la cara de vergonya aquesta gentussa. Després s'omplen la boca de societat i de cuidem-nos i de totes aquestes merdes i tenen a la gent a les persones patint i fent-li putades cada dia. En fi, sí, totalment. Drogats i li treuen el correu postal i bueno, és una vergonya. Però bueno, és allà dins foten el que volen, tu. Sí. Tenen agafat per allà baix. Sí, sí, és així. Bueno, des d'aquí, des del pim-pam-pum, sempre dient les veritats i contra aquestes injustícies no ens faran creure i no faran que callem. Des d'aquí no callarem mai. I això ho amenitzarem amb un tema zarrangano, perquè arriben els Interrupters, que és una banda que podríem dir ja fetitxe d'aquí del pim-pam-pum, sempre que venen a lo mateix, que és a fer pujar el pa. És aquesta banda de punk de Los Angeles, a Califòrnia, formada el 2012, amb l'Amy a les veus, el Kevin a la guitarra, el Justin al baix i el Jess a la bataca. És un temazo extret del seu Say It Loud del 2016 i és un temazo que s'anomena Control. It's about for one, not to settle scores. For the rich and you still from the poor. Think I'm a puppet in your show. You're smart when you bring me down. I'm the reason you're talk of the town. A little do you know. My dear. I això, efectivament, que acabeu d'escoltar, és una enganxada de toro en tota norma. Que la per primera. Aquelles... Sí. Si no, no seria el pim-pam-pum. Si no, no seria el pim-pam-pum. Les enganxades de toro és quan tu estàs aquí parlant de la bici que molesta el veïnat i se t'acaba la cançó. I, bueno, i què passa si estàvem parlant de la bici que molestava la porta o no molestava? Home, és que els... és molt habitual tenir veïns sí. tocapilotes ah, exactament. Sí, sí. I estàvem comentant una mica això. Sí, totes en tenim una mica d'això. Sí. Sí, és... Que deixen cartellets a l'ascensor o coses sí. d'aquestes. Els hi fastidia que tinguis piscina. Bueno, és això. Ai, que bé, eh? Que bé. Quin... Es nota que és un retrobament aquí i no... a distància. Sí, s'agraeix fer-ho així. Sí. Sí. I per intentar enllaçar-ho amb la cançó que deia You can't control me anymore, no em pots controlar més, doncs això els estem veïns descontrolats, que ho intenten, ja, nosaltres. Sí, els veïns no ens poden controlar, estem descontrolades i això és el pim-pam-pum. Així és, molt doncs... Molt guapa, eh? La manera que té de cantar la cantant dels Interrupters és brutal. Tremenda, eh? És tremenda. L'Amy té una veu privilegiada. De fet, avui encara no n'hem parlat, però després d'aquesta ronda, la meva propera ronda serà la secció Punky Dona, que tindrem a la Blanca d'Accidente. I ara que ho apuntaves tu més de tecles, estem intentant, tot i que serà molt difícil, contactar amb l'Amy, amb la gent d'Interrupters, per tal de que en alguna ocasió també la poguéssim tenir en aquesta secció. Seria molt guai. Home, seria un fitxatge sí. guapo, eh? Sí, i tant que sí. Molt bé, doncs això no s'atura. Seguiu el Pim Pam Pum, això és Ràdio Trama, la Ràdio Lliure Sabadell. Seguiu el Pim Pam Pum, música combativa per oïdes dissidents. Avui ja no confinades, sinó dissidents. I ara comença la quarta ronda, sí, la mestra Pujoleta. Sí, així és, però abans volia comentar una petita informació i és que també ens volem fer ressò de la campanya La vida abans que el capital, que dimarts passat va omplir les places de pobles i ciutats per tal de reivindicar i exigir mesures que posin per davant les persones abans que els beneficis, per defensar els serveis públics i la redistribució de la riquesa, per combatre el patriarcat i construir una societat feminista i antifeixista. I tant, ahir vam estar... a places i altres llocs de viles i ciutats per tal de reivindicar tot això que deia la Noé. Molt bé, i bueno, una campanya que seguim molt de prop, sí. i que, bueno, que se li fa tot el costat possible perquè, bueno, és una campanya ben necessària, més que res perquè, a més, amb tot el tema de la pandèmia aquesta de merda, ens hem hagut de ficar a dins de casa i sembla que s'ha perdut el carrer, i el carrer és quelcom que no es pot perdre mai. Si perdem el carrer ho tenim tot perdut i els carrers seran sempre nostres, i tant que sí. Molt bé, doncs... Ha faltat un aplaudiment aquí. Ué. No, clar. No, sigui, s'ha de dir alt i clar que hi ha línies vermelles i aquesta n'és una. El carrer serà sempre de la gent, per molt que hi hagin pandèmies i per molt que hi hagin coses així. I no farem ni un pas enrere perquè això sigui com volem. Molt bé, doncs dit això... Me'n vaig a Euskal Herria, què us sembla? Bé. Amb el grup Sustrai Berriac. Olé. I porto una cançó que es titula Gazte Borroca, que vol dir lluita jove, i és del disc Ezpata ta Ormaren Entre. Es va gravar la tarda... Claro que sí. Claro que sí, guapi. Es va gravar la tarda de l'any 2018 a l'estudi Sound of Sirens de Julen Urzaiz, i la cançó doncs, parla una mica doncs, de construir, mira, una miqueta això que parlàvem, no? De construir una lluita de carrer, no? I diu, hi ha algun tros així que diu que quan els carrers són bruts de feixisme s'han de netejar. I tant. Anem a escoltar-la. Fum-li canya. Como luz vete tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan aún, tan fasismoa nada de nada. Defendatu zurea dela. Oi! Que visca la lluita de les joves, cal que sigui, gaste borrocà. Us ha molat o què? Molt, molt guapa, molt guapa. No sé si és un grup que potser no ha sonat. Ricky, tu que sempre amb això diria que no, eh? No em sona, eh? Bueno, no, no em sona. Sustrai Berriac, no? Sustrai Berriac. Sustrai Berriac. No em sona a mi, eh? No. Doncs benvinguts. Clar que sí. Que sí. I benvingudes, clar que sí. Molt guapa, molt guapa. No, la veritat és que molt, molt contundent, amb molta força, molt enèrgica, com ha de ser, com ha de ser, per la lluita del jovent. Clar que sí. Molt guapa. Excel·lent la proposta de la mestra Noelia, que es tira tema zarrangano, rere tema zarrangano, fins al tema zarrangano final. Això mateix. I això no s'atura. Seguim amb més música combativa. Ara és el torn del mestre Tecles, que tira la seva quarta bala. A veure què ens doncs mireu, me'n vaig cap a Brasil i veureu que vaig dos vegades avui a Brasil, us heu copiat una mica que últimament hi anàveu vosaltres es que sempre. És tremendo, eh? Lo de Brasil és tremendo, eh? Sí, eh? Sí. Hi ha molta no, música. Sí. No t'ho acabes, eh? Encara que vulguis no t'ho acabes. Mireu, ara porto una espècie d'homònim perquè la cançó que porto es diu Hechos no Palabras i està extreta d'un disc que es diu Facta non Verba. Ah, això és sí, que més o menys. Quasi homònim, bueno, podríem dir que és homònima, no? Amb un canvi d'idioma pel mig. La banda són Los Restos i ja veureu que allí a Brasil fan bona música, a veure què us semblen. Xufa-la! Y aparte, ya lo... no fais con que moquear. Les voy a callar la boca. Me vine grande y cansado, y muy cansado estoy de ver y escuchar las cosas que siempre me dieron asco. Que Déu-n'hi-do, ja, Déu-n'hi-do, ja començava a fotre canyeta, eh? Asturades ens hem quedat, eh? Ens hem quedat no us esperàveu, eh? Ha començat a sonar la cançó i ja ho he com flipat. Com un tirat així enrere del pal, joder. I més encara quan ha dit, i lo que falta. I lo que falta, sí, sí. I el que faltava era el bo i millor, eh? Perquè... Sí, és només quarta ronda, encara em queda la cinquena i sisena, per tant, prepareu-vos que ve canyuqui de la mamma mia, mamma mia, el mestre Tecles. Quina por que fa. Déu-n'hi-do com serà tirada, espectacular el tema Zarrangano, i sí que és veritat que començava així ben punca rajada, però després ja se posava ahí a galope tendido. Eh? Sí. Falca? Sí, jo crec que sí. Posem una cunya? Vinga, arriba a la secció Punky Dona. Obrim la secció Punky Dona. Així és, arriba la secció Punky Dona, que per les que encara no ho sabeu, pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan a sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Avui us presentem a la Blanca, cantant i ànima del grup Accidente. La Blanca va néixer el mateix dia que Joe Strummer, cofundador, compositor, cantant i guitarrista de la banda punk britànica The Clash, un 21 d'agost de 1984. I entre riures ens comenta que té el mateix cognom real. Va néixer a Madrid, però la seva família ve de Donosti, Barcelona, County Clare, al sud d'Irlanda, i qui sap, ha viscut tant per aquí i per allà que té l'arrelament una mica dispers. Investigadora de professió, ens diu que és com un ring de boxa, però corrupta i sense ètica, més rotllo l'art marcial cremaga. Treballa a una planta de psiquiatria i el nivell de tensió i contradiccions és alt. A poc, però, intenta prioritzar la teràpia, que és on ella se sent que pot aportar més. En quant a les seves aficions, ens explica que acostumava a dedicar moltes hores al ballet, tot i que ara es mou més aviat poc. Adora anar en bici, però li han robat i Madrid és hostil per a les ciclistes. També ha intentat aprendre a tocar altres instruments, però sense gaire èxit. Li agrada sortir a tocar i conèixer els projectes que es munta a la penya d'allà on toquen, com esquiven la poli, com s'organitzen, etc. Flipa anant a la muntanya, però ho fa a poquet. És addicte als llibres sobre l'evolució de les espècies, de les humanes, sobretot. També li agrada nedar en aigua salada, mirar el mar, saltar de les roques, descobrir coves i bestioles i perdre la noció del temps. Li encanta el cinema i parlar de cinema, però sovint es queda fregida. Les seves manies són les següents. Li fot que en els discos no hi hagi insert, odia a mort el ketchup i les xirimoies, i passa tot el concert darrere d'un tarugot de 2 metres que ni tan sols s'ho plantegi. No suporta que la cridin, ni que els organitzadors d'alguns bolos creguin que qui els escriu per confirmar el backline i els detalls de so són els seus companys. Tampoc tolera que l'increpin per ser vegana mentre mengen porqueria de dilluns a diumenge, ni que la policia o similar li parli de vostè mentre la multen o la registren. Ni la llei de Murphy, ni la llei en general. És una mica rareta ella. Ha participat en diversos projectes d'ocupació, muntant alguns programes de ràdio de difusió i també de punk, en algunes assemblees de suport a les persones psiquiatritzades en lluita, en esdeveniments de difusió política, en festivals per visibilitzar a dones bulleres i trans, dins i fora dels escenaris, en diversos col·lectius antirepressius i en un col·lectiu per a la llibertat sexual i de gènere. A més, col·labora esporàdicament en alguns diaris llibertaris, fanzines i en algun projecte per a l'alliberament animal. Va formar part durant alguns anys de l'assemblea d'un local anarquista a Madrid i ara milita en un col·lectiu centrat en feminismes crítics. Quan li pregunten per la seva ideologia, després de rumiar-s'ho, es posiciona en l'antiautoritarisme horitzontal, en l'acció directa, l'anarquisme i el transfeminisme. També es rumia força quan li demanen pel seu caràcter i ens acaba responent fort? Fijo que sí. A nivell musical, les seves... espera, que s'ha perdut això. Ara. A nivell musical, les seves influències són del punk i de l'est i el nord d'Europa, com per exemple Porch Regime, Lost Wall, No Hope for the Kids, Burning Kitchen, Amb Accident, Poison Girls, Grass, OTAN, Orde Mundial i Sida amb Troika. Ha participat a les següents bandes: Scarfo, Onda Gasolina, Accidente i Troika. Del seu primer concert recorda que va ser al Coco, una ocupa del nord de Madrid, on assajaven. Recorda mirar cap enrere a les seves companyes, riure, suar, cagar-se de por i no donar peu en bola. En quant a les anècdotes personals, oblida almenys una frase de cada tema en cada concert. Els noms de la gent, fins i tot amiga, el nom de les pel·lis, dels discos, de les coses, creu que no és una qüestió de memòria, però qui sap. I d'anècdotes relacionades amb la música ens explica que fa un any va rebre un paquet amb un pin de la banda mexicana Sacrificio i una nota juntament amb un imant del Japó. Li enviava Yu, col·lega i segell discogràfic que les porta quan giren per allà. Deia que una xavala havia escrit a Twitter que s'havia trobat el pin al terra d'un concert a Nagoya. Preguntava de qui era per tornar-li i li va enviar a ell. La gent més o menys coneix la seva capacitat de perdre coses a aquest i a l'altre costat de l'oceà. La seva amiga i companya Paloma diu que hi ha un forat negre a l'univers que absorbeix totes les coses que se li han anat oblidant. L'imant tenia estampat un símbol japonès que recorda les coses als i les despistades d'allà. Encara es pregunta si alguna vegada una encantadora anònima desconeguda li ha tornat una xapa tirada a terra des de l'altre costat del globus a algú. Aquesta gira va ser una de les experiències més increïbles que he viscut i la gent amb la qual va tenir la sort de creuar-se la van fer per ella una experiència inoblidable. La cançó que hem triat, com no, és d'Accidente, banda de Getafe de punk rock melòdic, on la Blanca, la protagonista de la secció punkidona d'aquesta setmana, fa les veus. També són el Miguel i el Pablo a les guitarres, l'Alberto al baix i el Carlitos a la bateria. És un tema extret del seu tercer treball, Pulso, del 2016, i haig de confessar que és la meva cançó preferida d'aquest grup. És un temazo que porta com a títol La Revuelta Real. Tema zarrangano per la vena, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Venga. Qué guapa, tío. La revuelta real, Accidente, amb la Blanca al capdavant, la protagonista de la secció Punk i Dona d'avui. Moltes gràcies, Blanca, per tota la informació que ens has fet arribar, per tot el carinyo amb què ho has fet i moltes gràcies per haver participat d'aquesta secció que no fa tant que tirem endavant, però que tenim moltes ganes de que continuï molt, molt de temps aquí a l'antena del Pim Pam Pum. És ben guapa aquesta secció. A mi hi ha una de les coses que més m'agrada és que descobrim anècdotes o curiositats com molt íntimes, sí, no, de la cantant, que en qualsevol enquesta que li facin o entrevista potser no s'hi dona el cas, sí, que les expliqui, no? I també doncs flipo amb la de dones que s'hi presten a, sí, a participar, sí, que això és d'agrair. Sí, i és superguapo això que deies de les anècdotes. També, per mi també és el més xulo, perquè no, és el menys conegut i és una forma d'acostar-te una miqueta més a la persona que, sí, està darrere de la banda, no? I també deixeu-me dir, companyes, que ja ho tenia pensat i que algunes ja us ho he comentat, però vull que aquesta secció no sigui una secció meva, sinó que sigui una secció del programa, i encoratjo a tothom del programa que escurri la secció Punk i Dona. Tenim la cunya, tenim la informació, tenim el qüestionari per enviar a les noies de l'escena punk actual i que no pari, clar que sí. Molt bé. Molt bé, a més, a part de la secció Punk i Dona, hauria pogut formar part de la secció Foli Seitan. Sí. Uau, dos en uno, dos en uno, això. Sí, però... I a la cançó, si hagués dit una mica pim-pam-pum, vinga, va, també. Ja ho teníem. El pim-pam, clar que Hace sí. Hace un pleno. Pleno al 15. Molt bé, doncs seguim amb més música combativa. Sí. Seguiu a Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Continua el pim-pam-pum, música combativa per oïdes dissidents. Ara és el torn de la mestra Noelia, que tira, sí, la seva cinquena a la ja, ronda. Comencem, ja comencem a fer la baixada. La penúltima ronda. Sí, la pènul. Doncs mireu, porto a Tozcos, que és una banda punk californiana de Santa Ana, formada per la Corrina, a José, Kevin i Montse. Tenen tres discos, una demo amb cinc temes del 2013, un EP del 2015 i el darrer treball que van fer va ser el 2018, titulat Sueño Deceptivos. És un àlbum amb 13 temes i el primer de tots és el que escoltarem ara, que es titula Guerra Mundial. Fum-li canya! Opa, ei! Brutal, brutal! Bueno, ja tocava una mica de canyuki, no? Canyuki de la bona. Sí. Sí, sí. Molt bé, es nota que cinquena ronda ja és la... Sí. Les manolades van que volen. Frisky flasca. Per cert, parlant de manolades, aquí estem connectades també aquí a les xarxes, sí, i estem parlant de que d'aquí... El que dèiem del diumenge, que potser serà el diumenge 14. El diumenge 14, retrobament de la gent del Pim Pam Pum. Des d'aquí encoratgem a tots els companys i companyes del programa que aquest diumenge passin per aquí, per Can Capa, per fer programazo. En comptes de dijous, ja us anunciem que no serà dijous, sinó que serà diumenge. Que guai. Molt bé, moltes ganes també d'aquest programa. Riqui, ara et passo a tu la pilota, que ja veuràs tu, jo, què portarà el Riqui. Ja veuràs, bueno, ja bueno, veuràs. El més calent és a l'aigüera. Jo no sóc de fer això del portar la més canyera la penúltima, sinó jo la porto l'última. Però ara em porto una també. Jo avui també. Avui em porto una de força especial. Perquè és una espècie de heavy metal o... i a més forma part també de la segona part de la secció Felicitant. Fumli. Felicitant. És Fumli o Fumli? Encara no tinc clar això. Com que Esteve, pots dir-li com vulguis. Ja, però encara no ho he pensat. Jo pensava que era Fodli. Sí, jo crec que si tu dius Fumli, Fumli. No sé el que dic. Hauré d'escoltar programes anteriors a veure com ho dic, quan ho dic sense pensar. A veure, porto una banda que és de Canadà, em sembla, si no vaig equivocat. Es diu The Agonist. Crec que és una banda mítica, molt coneguda. Sí, sona. Al seu gremi o a la seva terra. Jo no els coneixia de res. Els he conegut això en un recopilatori de música pro-veganisme. I, a veure, ja he dit que són de Canadà. Puc dir que el disc d'on he tret això és del 2007 i es diu Once Only Imagine. O sigui, imaginat només una vegada. I la cançó que us he triat es diu Business Suits and Combat Boots. O sigui, trajes de negoci i botes de combat. I ja veureu que és un heavy metal com manen els cànons. Ai, amb veus... Crestes amunt. O les granyes i tot, també. Ah, vale. Can I know the sweetness of victory? Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Que bo escoltar-la així, sí. No? Que quan la feia pel Discord. Patèticament. Molt millor amb la musiqueta, sí, i gravat aquí a l'estudi, que no pas fer-la al vol. No? Sí. I els dijous, en algun moment del programa, tirem la cunya. Sí, una ronda més i ja no... Ja se'ns passa. Quina cançonassa que ha portat el Ricky, Tremendo, eh? Heviata. Ai, amb crestes no, amunt... Crestes no, grenyes? Hem dit al final grenyes en l'aire, no? Ai, grenyes en l'aire, crestes amunt i caps rapats bellugant. Quin canvi de veu la xavala aquesta, eh? Eclèptic. Eclècticament parlant. Exactament. Sí, la veritat és que totes dues veus molaven, però sobretot la més contundent era tremenda, era impressionant. És brutal, és bestial. Però després es posava així amb el heavy, amb la veu més melòdica, i també li... I també. Pues semblaven dues veus completament diferents, sí, eh? Sí, per això es parla del canvi eclèctic, no? Perquè no tenen res a veure. Jo he vist el videoclip i és la mateixa. És la mateixa, eh? Vale, corrobores, sí, eh? Tot i que no ho sembli, ja. És la mateixa. Molt guapa. La veritat és que fent trontollar els ciments de Can Capablanca, aquesta quarta ronda del Mestre Tecles, quarta o cinquena? Cinquena ja, això claro. S'està acabant. Sí, és que anem ja molt esterotades, molt esverades. També les cerveses fan efecte, bueno, què voleu? Esperem que allà on estigueu, que esperem que s'estigueu escoltant, us estigueu passant tan bé com nosaltres aquí als estudis de Ràdio Trama. Seguiu escoltant-nos, que encara han d'arribar les millors cançons, que sempre ens les guardem pel final. I ara la que arriba és una cançó des de Mèxic, i és una cançó d'una banda que no ha passat mai per aquí, per tant també els hi donarem la benvinguda. Són Enemies, aquesta banda de hardcore punk d'Irapuato, és un nom difícil, sí. Irapuato, a Mèxic, com dèiem, i són puta, o... perdó. Irapuato, sí, sembla una mica... Ets un Irapuato. Un sul, pues, no? Així, sí. Però no, pues és un lloc de Mèxic, i són el Juan Moreno a la bateria, el Jorge Japó. S'estan partint la caixa, la penya d'aquí del programa. El Juan Moreno a la bateria, el Jorge el Japo al baix, el Juan Gutiérrez a la guitarra i el Benjamín Zamudio, a la veu. És un temazo extret del seu LP del 2012, Antifascistes hasta el final, i és un temazo amb una intro d'allò més guapa també, que reconeixereu molt per la pel·lícula Braveheart, i que porta com a títol Perros Fascistas. Dispuestos a desafiar la tirania. Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos y viviremos! Sí. Peleen y tal vez morirán. Huyan. Y vivirán, aunque sea un tiempo. Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. Al ver el infierno de una masacre, la tierra está donde uno nació. sé y no la que crees que te pertenece. Perro fascista, nunca nos detendrás. Preferimos la muerte que vivir de rodillas. De rodillas, somos defensores, no de reyes y banderas. Amamos nuestra tierra y nuestra clase obrera. Una vez más, es el pueblo productor. No queremos leyendas y es contra ellos sin perdón. Con tu mediocridad y tu puta intolerancia, quieres este lugar. La tierra es quien la trabaja, tierra es su guerra. Maldito fascista, puedes quitarnos la vida, pero nunca nuestra libertad. La tierra está donde uno nace, no la que crees que te pertenece. Perro fascista, nunca nos detendrás. Preferimos la muerte que vivir de rodillas. Perros fascistas, preferimos la muerte que vivir de rodillas. Moltíssimes gràcies a la gent d'Enemies per la info que ens van donar des de Mèxic. Molt, molt agraïdes des d'aquí del Pim Pam Pum. Tremendo tema zarrangano. Quina canya, tio. Quina... Tremendo, sí, sí. Una penya, bueno, fora micro dèiem que no, no hi ha massa info d'ells. I la veritat és que aquesta cançó, aquest treball, l'antifascista està al final, és una joia, és una perla espectacular. Tremendo, tremendo, compañeros. Muy guapa. Molt bé, celebrem que us hagi agradat, esperem que us hagi agradat, perquè la veritat és que la cançó s'ho valia, aquest Perros fascista dels Enemies. Arriba la darrera ronda, això s'acaba, estamos ahí a les acaballes d'aquesta edició 344, que es diu aviat, del Pim Pam Pum, i em sembla que la seva última bala, la primera en tirar-la, ets tu, Noé? Sí, i porto una cançó que he de dir que ja ha sonat al Pim Pam Pum, però em venia molt de gust portar-la avui, perquè sobretot pel tema de la dedicatòria que hem fet, no? Sí. Per tot el tema de l'antifeixisme. Són els Cru, aquesta penya del Penedès, que són exmembres del grup Revolta 21. Olé. I el 2013 van treure un àlbum que es titulava Trinxem-ho tot, que tenia 10 cançons, i la sisena és la que he triat, que es titula No passaran. I no passaran. Feixisme mai més bo! Yeah! Què us ha semblat aquest crew? Delirium Tremens, espectacular, brutal de necessitat. I és, guapa. I és cru, la música també és crua, eh? Sí. El nom, totalment. El nom li venia al dit, eh? Ja te digo. Molt guapa també per acomiadar-te d'aquesta edició 344, Noelia, tremenda, tremendíssima, espectacular, aquest cru amb aquesta cançó brutal, brutal de necessitat i molt guapa, molt guapa. La veritat és que l'hem gaudida aquí a tope als estudis de Radio Trama. Clar que sí. I ara us queda una cançó per cap i ja està, eh? Sí, s'acaba aquesta edició 344, edició dedicada a la memòria de George Floyd, l'afroamericà assassinat per un malparit racista policia blanc dels Estats Units. Des d'aquí hem cridat ben alt i ben fort que sense justícia no hi haurà pau i, bueno, Black Lives Matter, evidentment. També us hem acostat la convocatòria Pandèmia en 100 paraules de la coordinadora d'editorials Fio Fio, el cartell de la coordinadora anticarcelària de Catalunya reclamant tots els drets per a les persones preses i ens hem volgut fer ressò de la campanya La vida abans que el capital. Acaba aquesta... A més, us hem presentat dins la secció Punquidona la Blanca, la cantant i ànima del grup Accidente, i acabarà aquesta edició 344 amb un parell de temes que em sembla que el primer el tires tu, Mestre Tecles. El primer el tiro jo. I a veure si m'ajudeu entre tots a... A veure... Mira, torno cap a Buenos Aires, a Argentina, igual que el grup d'abans que es deien Los Restos. Ara us presento les Pessoas, no crec que siguin del PSOE pels tres temes que tracten, ja us ho dic, però es diuen Pessoas, P-S-O-A-S. He triat una cançó que es diu Androiginia, Androiginia. Però clar, com que és en castellà, Androiginia, suposo. I, bueno, va una mica de... Com ho diríem tu, no ets capaç de... Bueno, hem buscat una mica d'informació aquí per saber. I el terme aquest d'androiginia fa com un referència a la barreja entre de masculinitat i feminitat característica de la moda. És a dir, de com anem vestits segons siguis home o dona, has d'anar vestit d'una manera o d'una altra, no? Vale, o a un hermafroditisme veritable. Vale, això em quadra una mica amb el text de la lletra quan l'he escoltat, de lo que parlava, no? De la crítica que se'ls fa, pues, si tens pèls a les cames o als sobacos, pues, sembles un tio, no? Segons quina roba portes... Bueno, que a vegades es fa servir això com un... despectiu, sí, quan no té sí. Per què, no? Cadascú pot vestir o tenir l'estètica que vulgui, no tens per què anar-li a dir res a ningú i sobre res. I això, doncs això, us presento les Pessoas amb el seu tema Androiginia. Molt bé, i la darrera cançó... I ja veureu que és una despentinada en tota regla, cançó de minut i mig. Clar que sí. Que... El Manolo n'estarà orgullós, clar que sí. Totalment. Molt bé, i la darrera cançó d'aquesta edició 344 ve a càrrec del Soy Poloi, que és una banda narcopunk d'Edimburg, a Escòcia. Són el Zodiac, el Dick Allen, el Cameron Tongs i l'Oigrit. I és una cançó extreta del Urinal Vinyl Records del 2018 i és un temazo que bueno, va també en la línia de la dedicatòria d'avui, que es diu Donald Trump Fuck You, que es foti aquest malparit del Donald Trump, clar que sí. Bona manera d'acabar, clar que sí. I tant que sí, també ja veureu que criden com si els anessin a degullar i és una bona puncarrada en tota norma. Els Oi Poloi, la veritat és que mai defrauden. Ens haurem quedat a gust, eh? Em sembla, els tres amb la nostra última ronda de cadascú. Sí. I esperem que vosaltres que ens escolteu també us hagueu quedat ben a gustes, ben a gust, després d'escoltar aquests temes arranganos. Molt bé, poca cosa més a afegir, companys. No sé, avui estem partint-nos la caixa tota l'estona aquí al programa, ens ho estem passant molt bé. Ai, per mi ha estat un plaer estar amb vosaltres i des d'aquí tornar a saludar al Pau, a l'Eric i al Manolaken, que em farà molta il·lusió. Ja tenim data, sembla ser com a mínim una gran part de confirmar positivament. I tant, el 14 de juny intentarem estar totes aquí a Can Capablanca per oferir-vos una edició no en dijous, sinó en diumenge, clar que sí. Molt bé, i sense més dilacions, això arriba a la fi. Esperem que ens seguiu escoltant. Ja sabeu que sou el nostre motor i, com sempre diem família, ens trobem a les xarxes i pels carrers. Salut i revolta! Yeah. They're bringing crime. They're rapists. Islam hates us. Did you mean all 1.6 billion Muslims? You have to take out their families. You've called women you don't like fat pigs. But the look obviously matters. Like you wouldn't have your job if you weren't beautiful. There has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Can I have a pledge, a swearing? Raise your right hand.